Як і всі дворяни, Потьомкін числився на військовій службі, його підвищували в чині, кінної гвардії рейтар, капрал, каптинармус. Позбавившись можливості вчитися, поспішив на пораду до Амвросія Зертиш-Каменського, архієпископа Крутицького і Можайського, що був на той час у Москві. Розповів йому, що хоче присвятити своє життя військовій службі, і попросив грошей на дорогу. За царювання Петра III у Петербурзі став вахмістром, його було взято ординарцем до принца Георга Голштінського. Водночас він командував ротою. Коли по Петербургу прокотилася чутка, що готується переворот на користь Катерини, Потьомкін одразу приєднався до змовників, умовляв солдатів проголосити імператрицею Катерину, жінку розумну, розсудливу, яка хоч і іноземка, опікується долею Росії. Старання Потьомкіна не пройшли марно. Він одержав 400 душ селян, чин підпорудчика, 10 тисяч карбованців, а через 4 місяці Потьомкін став камергером і мав право вільного входу в царський палац. Кар'єра тільки починалася, але Потьомкін був натурою нетерплячою. Йому хотілося скоріше піднятися на вершину слави, і він намагався за всяку ціну звернути на себе увагу імператриці. Залишитися з імператрицею на самоті Потьомкіну ніяк не вдавалося. Її особу надійно оберігали орлови. Потьомкін довго розмірковував і вирішив діяти досить оригінальним способом. Катерина, як німкеня за походженням, говорила по-російському з добре помітним акцентом. Замість слухаю казала «слюхаю». З уст її чимало російських слів звучали неприродно, навіть кумедно. Одначе це говорила імператриця, на це ніхто не зважав, а деякі навіть підроблялися під її мову. Одного разу Григорію Потьомкіну випало сидіти поруч з Григорієм Орловим. Катерина була від них далеко. Вела жваву бесіду з англійським посланником у Петербурзі. Слів Потьомкіну чути не було, і зненацька граф Орлов досить виразно почув. «Слюхай, Орлов, ти мене любиш?» Як ужалений скочив Григорій з місця, потім сів, написав на шматку паперу. «О, ангел мого серця, я люблю тебе безмежно!» Згорнув папір у четверо, написав зверху її імператорській величності і передав через сусіда Катерині. Потьомкін бачив, як поморщилася імператриця в такий час і про таке писати. І одначе розшукала Орлова очима, непомітно кивнула. І знову Орлов почув: «Слюшай, Орлов, не пустуй!» Це сказав знову Потьомкін і був спійманий на гарячому. «Це ти?» розреготався Орлов, аж на нього звернули увагу. «Ану, скажи ще що-небудь!» Григорій Потьомкін скопіював мову графа Кирила Розумовського, генерального прокурора В'яземського та інших знатних осіб, і це так сподобалося Орлову, що він поділився своїми враженнями з Катериною. Імператриця попросила привезти до неї Потьомкіна. Не підозрював тоді фаворит, що це невинне побачення Потьомкіна і Катерини, під час якого вона реготала до сліз, було початком його падіння. Підозра закрадеться пізніше, він розповість братам, за Потьомкіним почнуть стежити. І раптом Потьомкін з поля зору Катерини зник. Перестав ходити на придворні бенкети, не відвідував італійських опер. Катерина не знала, що й думати, але розпитувати не наважувалася. «Ви пам'ятаєте, ваша величність, Григорія Потьомкіна?» спитала одного разу Катерину стацдама. «Звичайно», зацікавилася імператриця, «але де він зараз? Григорій Потьомкін, здається мені, і смілива, і дотепна людина. Справжній афінейський альбіціат, вродливий тілом і душею», поспішила стацдама, «але з ним трапилося нещастя. Він втратив одне око». «Око? Як же це?» «Різне, кажуть. Одні, що Потьомкін іще в дитинстві поранив собі його ножицями, а тепер воно витекло. Інше, що хтось ударив м'ячем, а ще, що око йому вибили орлови за те, що він любить вашу імператорську величність». «Орлови? Не може того бути. І що ж, ока в нього нема?» «Око є, але він ним нічого не бачить. Де ж він зараз?» «Дома сидить. Відпустив бороду, зранку до вечора читає, а близьким каже, що хоче піти в монастир». Монастир, та він збожеволів. І ще кажуть, що одна красуня днестями закохана в нього, але він знати нікого не хоче, крім вас, ваша імператорська величність. А оскільки і мріяти про це не може, то збирається в монастир. Після цієї розмови Катерина одержала листа, яким Потьомкін просив імператрицю послати його на війну, в каком званні вашому величеству угодно буде. Розрахунок був точним. Не звернути увагу на Потьомкіна імператриця Катерина не могла. І перші його більш-менш вдалі воєнні успіхи були відзначені досить щедро. Потьомкін одержав чин генерал-майора. Він брав участь у боях під Хотином, під Покшанами в штурмі Ізмаїла, розгромив турків біля ріки Олти, спалив місто Цибри з допомогою запорожців, захопив чимало турецьких кораблів. Рум'янцев не міг не примітити ревної служби свого нового генерал-майора, його відданості імператриці, його бажання бути поміченим і прославленим. Не міг не помітити, що і імператриця ставиться прихильно до Потьомкіна, а тому не перешкоджав йому, а навпаки намагався піднести в очах Катерини. І тому вона, дізнавшись від Рум'янцева про нові перемоги і сміливі дії Потьомкіна в Силістрії, написала листа. Господин генерал-поручик і кавалер, виячаю столь упражнены глазением на Силистрию, что вам некогда читать письма. И хотя я по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардирада, но тем не менее я уверена, что все то, что вы сами предприемлете, ничему другому предписать не должно, как вашему горячему усердию ко мне персонально. И вообще к любезному отечеству, которому службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по пустякам не вдаваться в опасности. Вы читал сие письмо, сделайте вопрос, к чему оно писано. На сие вам имею ответствовать, к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас. Ибо я всегда к вам весьма доброжелательна. Екатерина. Декабря 4 числа 1773 года. Це вже було щось більше, ніж звичайна турбота про підлеглих. Потьомкін зрозумів, що більше в діючій армії йому залишатися нічого, і почав збиратися в дорогу. Рівно через місяць Потьомкін був уже в Петербурзі, весь час розмірковуючи, яким чином зустрітися йому з Катериною, щоб зрозуміти, який їй справжній настрій. Минав тиждень за тижнем, а ні до якого рішення Потьомкін не приходив. Думав, прикидав, зважував, без діла вештуючись по Петербургу. Одного разу зайшов у Благовіщенську церкву Олександро-Невської лаври. Там були поховані граф Олексій Розумовський і дружина його брата Кирила, графиня Катерина Іванівна Наришкіна-Розумовська. Постояв Потьомкін біля надгробків, згадав написані Сумароковим вірші з цього приводу і голосно почав декламувати. «Пущеною тобою письмо, і о сей стране, мой друг, уже дошло ко мне, дошло и мне во грудь, и в сердце меч вонзило, как молнией меня и громом поразило. Хочу ответствовать, ничто на ум не идет. Принимаюсь за перо, перо из рук падет, одну с другой мысль с неволею мешаю и током горьких слез бумагу оршаю». Пройшовся по церкви. За ним тінню священник. «Чи на мою смерть напишуть такі вірші?» — думає словолюбний Потьомкін. «А чому б і ні? Ну, коли не стане Потьомкіна сьогодні, то через кілька місяців ніхто про нього і не згадає. Необхідно, отже, на початку вибратися на найвищий щабель свого щастя, а це вже само по собі змусить різних писак вклонятися йому і виголошувати на його честь панегірики. А вибратися необхідно, незважаючи ні на які перешкоди, ні на кого і ні на що». І знову Потьомкін декламує, але вже голосніше. Сумарокова по-своєму коментуючи кожний рядок. «А сей умерший муж тиранством не був страстен, дивак. и сильной наглости немало не причастен. Неуже? С презрением, смотря, когда ему кто льстил, молодец, из собственной своей досады ты не мстил, дурил. Степенью высоты вовек не величался. Спочатку треба добратися до неї, и добродетелью единой отличался. Для кого? А-а-а! И закінчив голосно на всю церкву уже без комментариев. Не требовал ему никто от Бога мести, никто к его никто не прикоснулся чести. Как разве некто бы, носящий в сердце яд? Ну уж, любезный граф, и он тебя не тронет. Прости, падет перо, и дух мой горько стонет. Луною прокотилися слова Потемкина по церкви. Натхненний поет Олександр Петрович Сумароков уклав у ці рядки своїх віршів усю свою жалісливу душу, все своє уміння. Сумароков по-справжньому любив графа Олексія Розумовського. Любив, а тому і щиро оплакав його смерть. Григорій Потьомкін прочитав ці рядки як гімн людині, як гімн самому собі, який сміливо ступив на стежку сильних світу цього і не збирається збочувати з неї. Потьомкіну було радісно на душі, він сміявся в той час, як старенький священник плакав і витирав полою засмальцьованої ряси поорене літами чоло. «А де зараз колишній гетьман?» – зненацька спитав священника Потьомкін. «Він навідується до покійних брата і дружини». «Давно його не було», – висікався священник у рясу, витер мокре обличчя. «Кажуть, він у Батурині палац будує». «О, я так і знав», – розреготався Потьомкін. «Звільнився від дружини, а тепер з іншими блудить». «Господь з вами, в церкві таке говорити», – злякався священник. «А він і при живій дружині в гречку скакав». «Господь з вами», – хрестився старий. «А», – махнув рукою Потьомкін. «Бувай, патлатий, навіть тобі на горівку та помолись за мене. Ха-ха». Повертався Потьомкін додому в якомусь піднесеному настрої. Ішов швидкими кроками, неначе поспішав зробити щось значне, чого не можна відкладати. І цього вечора написав листа імператриці, випрохуючи в неї не більше, не менше, чин генерал-ад'ютанта, якщо вона вважає його заслуги достойними себе. Відповідь Григорій Потьомкін чекав недовго. Васильчиков, що посідав місце Орлова, одержав багаті дари і виїхав у Москву, а його апартаменти зайняв Григорій Потьомкін. Катерина була у захваті від нового свого фаворита. З ним радилася, його не могла ослухатися. Але найбільше в цей час точилося у них розмов про маркіза Пугачова, як глузливо називала його Катерина. «Це ж ні на що не схоже», – обурювалася вона. «Такі досвідчені полководці, як Міхельсон, і не можуть приборкати розбійника». «Нічого собі розбійник, коли має кількатисячну армію. Треба призначити командуючим, думаю, Петра Івановича Паніна». «Бог з тобою, Гришо, він мій ворог. Брат його, граф Микита Панін –